Bismillahirrahmanirrahim. Bu akşam konumuz nasip olsa inşallah evladın terbiyesi, yetiştirilmesi konusunda. Evlatlar ana babaya Allah'ın emanetidir. Emaneti gözetmek şarttır. Aksi halde ihanet olur. Tabi bundan insan kendi zarar görür. Allah katında sorumlu olur. Önce Allah Teala bizlere buyuruyor İsra suresi ayet 31'de. Evlatlarınızı öldürmeyin Mevla buyuruyor. Estaizu billah, Bismillahirrahmanirrahim. Ve la taktulû evladeküm haşyete imlâk Mevla buyuruyor. Vela taktulu öldürmeyiniz. Evladeküm evlatlarınızı, yavrularınızı. Haşet imlak fakirlik korkusundan ya da başka nedenlerden dolayı evlatı öldürmeyiniz. Nahnu nerzukuhum ve iyyaküm. Mevla bu arada kefil oluyor bizzat kendine. Onları ve sizin rızkınızı biz veririz Mevlam büyüyor. Yani doğacak olan yavrunun rızkı da, ana babanın rızkı da Allah-u Teala'ya aittir. İnne katillehum evlatların öldürülmesi kâne hıt'en kebira. Çok büyük günahtır Mevlamız buyuruyor. Belki aklımıza gelebilir. İnsan evladını nasıl öldürebilir, nasıl kıyabilir diye. Ne yazık ki Arabistan'da cahiliye döneminde böyle bir uygulama vardı. Özellikle kız çocuklarını istemezlerdi. Zavallı kız çocukları yürümeye başlayınca babaları giderdi gezice çölde bir çukur kazarlardı. Sonra kızını oraya götürüp kızım buraya bak falan derken hemen kız arkadan iterlerdi. Zavallı kız babacığım beni kurtar baba diye bağırırken o canavar babalar üzerine toprağı atarlardı. Yavrularını diri dimri gömerlerdi. Bunun için Mevlam ayet-i kerimesinde evlatlarınızı öldürmeyin diye Mevlam buyurdu ve bunun Allah katında büyük günah olduğunda haber verdi. Evladı öldürmek acaba günümüze böyle bir şey olabiliyor mu, var mı acaba? Ne yazık ki tabii yine var. Kişi evladını ister dünyaya geldikten sonra, ister dünyaya gelmeden önce öldürsün, yine bu öldürme işi bir katildir. Cana kıymadır, Allah katında bir günahtır. Özellikle ana karnındaki yavru organları teşekkür ettikten sonra ki aşağı yukarı 4 aydan sonra tabi canlanmıştır da onun öldürülmesi aynen dünyadaki koşup oynayan çocuğu öldürmek gibidir. Bazen şöyle bir şey konu geçiyor. Mesela bir kadın, hamile olan bir kadın, tabii günümüzde beklemiyorlar bunun doğumunu. Önceden gidiyorlar, işte ne oldu anlamak için. Eğer bir kadın, tabii ana baba, ana rahmi karnındaki çocuğun doğumdan sonra da yaşamayacağını öğrenseler, yani tıbben, bilimsel açıdan her ne kadar bu kesin bir karar sonuç olsa da nasıl o bu doğsa da işte sakat doğacak, yaşamayacak, nasıl o ölecek, bunu aldıralım, kürtaj yaptıralım gibi kesin de böyle bir şeye kapılmamaları lazımdır. Ancak eğer çocuğun doğumu anne için bir hayati tehlike oluşturursa, o zaman madem çocuğun da yaşı ümidi yoktur, çocuk da sakattır, o zaman aldırılabilir. Ancak anne için bir hayati tehlike yoksa, çocuk doğduktan sonra her ne kadar yaşamayacak kesin de olsa aldırılamaz, düşürülemez. Peki ne olur öldürülürse, düşürülürse, aldırılırsa? Tabi ana baba katil olurlar. Peki çocuk doğduktan sonra yaşamayacak, ölecek, ölürsün. O zaman ne olur? Önce şu olur. Kadın doğum esnasında ve hamilelik müddetinde ne kadar zahmet çektiyse onlar için Allah katında çok ama çok büyük ecir sevap olur. Bu bir. Yani kadın için bir doğum yapmak Allah yolunda cihat eden bir gazi gibidir kadını o anda. O kadar muazzam büyük sevabı vardır. İşte her ne kadar çocuk sakat da olsa, öleceği kesin de olsa ama kadın onu karnına taşımakla her dakikasını sevap aldığı gibi özellikle doğum esnasındaki sancı dolayısıyla kadın çok büyük sevap alır. İkincisi, bu çocuk dünyaya geldikten sonra isterse 10 dakika sonra ölsün, isterse 10 gün sonra ölsün fark etmez. Bu çocuk dünyaya canlı geldiğine göre mahşer yerine bu çocuk da gelecek. Gelecek ve bu çocuk annesine babasına Allah'ın izniyle orada şefaatçi bulunacak. Tabii eğer anne ile baba ahiret alemine imanla giderlerse. Çocuk nedir? Bir iki adı şerif okuyayım bu konuda inşallah. Buyuruyor sevgili Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri, el veledü fid dünya nurun. Evlat ana baba için dünyada bir nurdur. Evin nurudur, evin süsüdür, evin ışığıdır yavru. Bir nurdur evde, dünyada. Ve fil ahireti sürurun. Eğer bir ana baba evladını Allah'ın emri üzere yetiştirirlerse onlar için bu ayette sürur, sevinç kaynağı olacak. Olacak onlar için. Yine buraya Peygamber Aleyhisselam Hazretleri rihul veledi min rihin cenneti, evlat kokusu cennet kokusudur. Onun gibidir buyuruyor Peygamber Aleyhisselam Hazretleri. Bir kimsenin ilk evladı kız olursa bu o ana baba için daha da güzel olarak algılanabiliyor. Çünkü buyuruyor Mevlamız ayet-i kerimesinde Şura Sûre ayet 49'da size billah yehebimin yeşâvü inâsen ilâhır. Allah dilediğine dişi erkek verir. Dilediğine Mevlam erkek verir. Ayet-i kerimede limen yeşâ-ı inâsen önce geliyor. Allah dilediğine kız ilat verir. Önce Mevlam bunu buyurdu. Arkadan erkek buyurdu Mevlam. Bunun için hangi ailenin ilk yerde kız ise bu onlar için daha bir sevinç kaynağı olması lazım. Doğum çok önemli bir mesele tabii. Doğan çocuğun ne yapması gerekiyor? Büyülefül mevlüdü fi hırkatin beyza'e. Doğan çocuğun beyaz bir şeye sarılması daha eftaldir. Ve la yülefü fi hırkatin safra'e. Sarı bir şeye, kundak olsun, giysi olsun, sırf düz sarı, düz kırmızı da o kadar iyi değil. Demek ki mümkünse tam mümkün bunlar. İmkanı var tabi bunların. Her günümüz elhamdülillah bollukta var. Demek ki çocuğun, yeni dünyaya gelen çocuğun beyaz bir şeye sarılması daha eftal, daha güzeldir. Hüdümün nüfesa evvele külüşeyin rutaben ev temre. Bir kadın doğum yaptığı anda ona evvela ne vermek gerekiyor? Rutaben eğer varsa, bulunuyorsa taze hurma. Tabi ülkemizde bu pek kolay kolay bulunmaz. Ev temren eğer taze hurma yoksa o zaman kuru hurma vermek gerekiyor. Doğum yapan kadın için o anda dünyada bunun üstüne bir şey yok, başka bir şey yok dünyada. Kadının için en yararlı, en faydalı hurma yemesi. Sonra çocuğun kulağına ezan okumak. Bu isim takmaktan başka bu. Kâle Nebi Aleyhisselatü Vesselam, yine buyuruyor Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, men vulde lehü mevludun. Bir kimsenin bir çocuğu doğsa, dünyaya gelse. Fe üzzine fi yümdâhü, çocuk doğduğu zaman hemen, mümkün olduğu en kısa bir zamanda fe üzzine fi yümdâhü, o çocuğun sağ kulağına ezan okunsa ve yukime fi yusrahü, ve o çocuğun bir de sol kulağına da kâmet getirirse rüfiyat anhü ümmü sübyan, o çocuktan ümmü sübyan denen o musibet kaldırılır. O çocuğu ümmü sübyan artık isabet etmez. Demek ki çocuk doğduğu anda beyaz bir şeye sarılması, ondan sonra yakını birinden hemen fazla zaman geçmeden, bu isim takmadan önce hemen çocuğun sağ kulağına ezan, sol kulağına kâmet getirilirse Allah'ın izniyle ümmü sübyan gibi böyle ateşli boğu hastalıklara karşı elhamdülillah bu bir aşıdır, garantidir, sigortadır. Peygamberimizin zamanında Medine'ye, Münevvere'ye Müslümanlar geldikleri zaman, yani Mekke Mükerreme'den muhacir olarak hicretle Müslümanlar Medine'ye gelince, Medine'de bulunan Yahudiler şöyle dediler Müslümanlara: biz eller sihir yaptık, büyü yaptık, artık Müslüman kadınları doğum yapamayacak dediler. Bazı imanı zayıf olan kadınlar bundan korktular. Çünkü o dönemde Yahudiler gerçekten sihir büyü işinde bayağı uzman idiler onlar. Ama tabii dünyaya kaç tane insan gelecek? Çünkü ezelde ruhlar yaratılmış. Bir insan ne kadar önlem alsa, istemese de, şunu da arz edeyim, sahabeden biri peygamberimize sordu: ya Resulallah, benim bir cariyem var dedi. Ondan çocuğum olmasını istemiyorum. Kendimi korursam olur mu? Buyurdu. Peygamber şöyle buyurdu: kendini koruyabilirsin, olur. Ama Allah-u Teala takdir etmiş, ondan senin çocuğun olacak, buyurdu. Bu kimse gitti, güya kendini korudu bilebildiği kadar, ama bir zaman geldi ki o cariyesi hamile kaldı. Yine gelip peygamberimize: ya Resulallah, siz bana böyle buyurmuştunuz, o kadar dikkat ettim, kendimi korudum, ama yine o cariyem hamile kaldı. Peygamber buyurdu Aleyhisselam Hazretleri, Allah-u Teala'nın bu kaderi mübremi buyurdu. Kaderi mübrem, muhkem, kesin kader, bunu kimse kesin olarak değiştiremez tabii ki. Bir de şunu arz edeyim sevdiğim kardeşlerim, bazı aileler çok çocuk olsun isterler. Yani çok demir sayısal değil de, yani çocuğu olmayan aileler aman çocuğum olsun diye çok istekte bulunurlar, uğraşırlar, çalışır, çabalar, yani oraya buraya, doktora şuna buna giderler, koşuşurlar. Tabi Allah'ın takdirinde varsa çocuk olur. Ama genelde aşırı istekte bulunanlar için sonra bu bir imtihan vesilesi olur. Öyle olur ki keşke olmasaydı der aile. Öyle durum da gelebilir. Yine bazı aile de artık yeter der, benim çoluğum yeter, artık başka istemem der. Artık buna kesin karar verir, önlemini alır, şunu yapar, bunu yapar. Ama yine Allah onlara bir çocuk verir. İstenmediği halde, önlenme çalışır halde yine Mevlam verir. Neden? Ezelde o yavrunun ruhu yaratılmış. Ezelde ruhla yaratıldı. Ruhların sayısı belli. Her ruh ne zaman dünyaya gelecek? Hangi anneden? Hangi baba dünyaya gelecek? Ezelde bunlar yazılmış, çizilmiş, kalem kurumuş tabii. O çocuk dünyaya gelir. Ama zaman gelir, o aile ilk Allah bize bunu vermiş derler. Evet, daha başkaları da vardır. Ama öyle bir hal olur ki biri oraya gider, biri oraya gider, şu olur, bu olur. İstenmeyen çocuk onlara en sadakatli olur. Bunun için gerçekte Allah'ın takdirine karışmaman gerekiyor. Allah'ın takdirine rıza göstermen gerekiyor aslında. İşte Medine Münevvere'de de Yahudiler Müslümanlara biz dediler büyü yaptık, hanımlarınızın işte rahmini bağladık, artık çocuğunuz olmayacak dediler. Fakat tabi boş söz tabi, Allah'ın takdirini kim bozabilir, hangi güç bozabilir, kim bunu tabi bozabilir? Elhamdülillah Medine Münevvere'de ilk doğan çocuk Abdullah bin Zübeyir Hazretleri oldu. Abdullah bin Zübeyir. Yani Hazreti Zübeyir'in oğlu. Hazreti Zübeyir, Peygamberimizin bacını aynı zamanda. Hazreti Esma annesi, Hazreti Ayşe Validemizin ablası oluyor. İlk olarak onun bir oğlu dünyaya geldi Medine Münevvere'de. Tabii Müslümanlar çok sevindiler. Yani Yahudilerin bu atı tutmaları boş yolu anladılar. Bunun üzerine Hazreti bu abla Zübeyir'i yeni doğmuşken Peygamber'e getirdiler. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri ağzına bir hurma aldı Peygamberimiz. Hurmayı çok şirindi ağzında. İyice artık boza kıvamına getirdi ağzında. Sonra Peygamber'in çocuğun ağzına bunu verdi. İşte bundan dolayı yeni doğan çocuğa da hurma vermek bu şekilde ama. Bu şekilde yani o hurmayı gerek annesi gerek başka bir yakını hurmayı ağzına çok çiğneyecek. Tabi ağzı temiz olacak. Hurmayı çiğneyecek. Eğer hurma suda ıslatılıp ezilirse o faydayı veremez. Çünkü insan tükürüğünün bir özelliği vardır. O tükürük salgın özelliği vardır ki bilhassa sinirinde çok etkisi vardır. Onun demek ki hurma güzel çiğnenip süt ve hurma boza kıvamına gelince bu da biraz çocuğa verilir. Bir de çocuğa bu şekilde biraz hurma ezilmiş hurma verilince şunu okumakta çok yarar vardır. Allahümme c'alhu berren ve enbitü fil islami nebaten hasenen. Anlam vereyim inşallah. Allahümme c'alhu berren. Allah'ım sen bu yavruyu iyiden kıl ya Rabbi. Ber, sahibi ber demek. Yani tekva, salihinden ele bu evlâ ya. Dua almış oluyor. Ve en bit fil islami nebaten hasenen. Onu İslam'da bir nebatı geliştirdiğin gibi, büyüttüğün gibi ya Rabbi. Bu yavru da İslam üzerine, İslam inancıyla, İslam ahlakıyla büyüsün, gelişi anlamına geliyor. Tekrar dua inşallah. Allahümme c'alhü. Allahümme c'alhü berren. Ve enbithü fil İslami nebaten hasenen. Arabistan gibi yerlerde doğan çocukların saçları çabuk gelişir orada. Bunun için 7. günü genelde başları onu tıraş edip ve o saçın ağırlığınca gümüş verirler, sadaka verilirdi. Türkiye'mizde genelde pek tabi saç olmuyor ama ne de olsa demek ki çocuğun doğumundan 7. gününde az da olsa, kişi makas da olsa çocuğun biraz saçlarını alabilse bu çocuk için çok faydalı. Sonra tabi bu tartılamaz bunlar açık az olduğu için neyse az çok bir sadaka da verirse bu da çocuk için inşallah çok hayırlı olur. Ve teberrükü men velede mahtunen. Eğer çocuk sünnetli olarak doğmuşsa bu elhamdülillah çok güzel bir şeydir. Bu bir berekettir. Çocuğun iyi olmasının bir işaretidir bu. Tabi bazı biraz ender, serik olan olaydır. Ama eğer çocuk sünneti doğarsa bu güzel bir şeydir. Tabi bir çocuk sünneti doğmuşsa artık olan tekrar sünneti doğması da gerekmez. Veled-i Enbiya küllühü mahtunu ile illa İbrahim aleyhisselam. Hazreti İbrahim aleyhisselamdan başka ne kadar peygamber gelip geçtiyse onların her biri sünneti doğmuştu her biri de. Daha peygamberimiz de bunun içerisinde, diğer bütün peygamberlerde onların her biri sünneti olarak doğmuşlar. İlla İbrahim aleyhisselam, Hazreti İbrahim aleyhisselam feynni hatere nefsehü, o da sonradan kendi kendini sünnet etti. Bu tabi ona bir imtihandı. İbrahim aleyhisselam imtihanı çok ağırdı. Ateşe atılması, oğlunu kurban etmesi ve bu arada kendini sünnet yapması gibi bu onların imtihanıydı. Sonra isim meselesine, çocuğun ismine gelince ve yüksünü isme veledihi, çocuğuna güzel bir isim takmak. İsim çok önemli. Günümüzde çok değişik, anlamsız, sırf bir yeni bir şey olsun diye bir şey uyduruk isimler takılıyor. Bunlar doğru değildir. Yudayın kıyameti bismi. Çünkü çocuk mahşere kıyamet gününde ismiyle çağrılacak. Ya filan filan diye isim çağrılacak. Bunun için elden geldiği kadar bir peygamberlerden isimlenen birisi, sahabenin ismi, evliyalardan birinin ismi, isimleri seçmek hem ana baba için sevap vesilesi olur, hem inşallah çocuk için de hayırlara bir vesile olur. Peki bir insanın annesi baba ismini güzel takmamışlar zamanında, çocuk büyümüş, evli olsun, kız erkek olsun fark etmez, bu ne olacak? Kânen nebiyyü yugayru ismel kabihi bil cemiyle. Peygamber aleyhisselam hazretleri Müslüman olarak bir kimse İslam'a gelince Peygamber o kimseye önce ismini sorardı. Demek ki başka kabileden, başka bir yerden, Medine'den olsun tabi, bir kimse İslam'a yeni girişinde kelime-i şahadeti getirip o kişi İslam'ı kabul ettikten sonra o kişiye peygamberimiz ismini sorardı. Eğer isim güzel değilse ismini değiştirirdi. Bunun çok örnekleri var. Birini vereyim sizlere. Ve gayyere ismi Asiye binti Ömer bin Cemile. Asiye bin Ömer, yani Ömer'in kızı, Hazreti Ömer'in kızı, bir Asiye kızı varmış. Asiye, isminde. Peygamber bu ismi beğenmedi. Onun için peygamberimi değiştirdi Cemile olarak. Çünkü Asiye ayın sat ile isyan edici anlamına geliyor. Gerçi Firavun hanımı Asiye, validemiz o mübarek kadındır. Onun ismine atfen bu isim veriyorlar. Yalnız tabi onların lügat sözlüğünde ne anlamına göre bilemiyoruz. Onların dili başka dilli, konuştuğu dilleri. Fakat bu Arapçada, İslam şeyinde, Arapçasında Asiye isyan edici anlamına geldiği için peygamberini değiştirdi. Cemile. Cemile cemalden gelirken çok güzellik anlamına gelir. Bir de biliyorsunuz akika kurbanı diye bir şey var. Bu diğer üç mezhepte Şafii, Hanbeli, Maliki mezhebinde çok kuvvetli sünnettir. Hanefi değilse bu ancak müstahaptır. Hanefi mezhebinde yapılsa yani iyi olur, yapmasa da mekruh olmuyor. Bir de tabii çocuğun emzirilmesi meselesi var. Süt verilmesi meselesi var. Bu çocuğun süt emmesi konusu çok önemli olduğu için Allah Teala bize bunu Kur'an-ı Kerim'de bildiriyor konuyu. Süt konusu. Çünkü çocuğun o andaki gelişi ruhsal ve bedensel sağlığı süte bağlıdır. Kâle Nebi Aleyhisselatü Vesselam Peygamberimiz de şöyle buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, leyse lissabiyyi hayrün min lebeni ummihi. Çocuk için anne sütünden daha hayırlı bir şey yok buyuruyor Peygamberimiz. Yani yeryüzünde, küre-i arzda ne kadar bitkiler, şunlar, gıda türleri varsa da hayvansal bitkisi olsun, anne sütünden daha hayırlı güzel bir şey yok buyuruyor Peygamber buyuruyor. Hazretleri buyuruyor. Eğer annesi sütü yoksa ev turdi'uhu imretün salihatün, o zaman eğer başka süt verecek çocuğa mutlaka saliha bir kadının sütün emmesi gerekiyor. Saliha kadın. Nedir saliha? Önce tabi inançlı, imanlı, tekva, Allah'tan korkan, ibadetini yapan, haramdan sakınan ve bir ahlak sahibi. Bilhassa anneler de zaten bir çocuk daha ana rahmine düştüğü anda, yani kadın hamile kaldığı anda itibaren o kadın Allah korusun eğer sigara içerse, alkol içerse, işte bu da çocuğunu tedrici olarak sağlığına zarar verdiği için Allah katından sorumludur. Bunun için anneler hamile kaldığı anda itibaren kesinlikle tabi sigara, alkol almamaları gerekiyor. Yediği gıdalarına çok özen göstermeleri gerekiyor. Yani helal yemeleri gerekiyor. Hayvan türü gibi olan şeylerde de kesim meselesine acaba İslam'a uygun mu kesiliyor, araştırmaları gerekiyor. Mutlaka helal yemeleri gerekiyor. Ve anne hamilelik müddetinde elinden geldiği kadar üzgün olmamalı, fazla daralmamalı, sinirlenmemeli, her şeyi hoşgörüyle karşılamalı. Tabi dünya imtihanı alınır, belki onda başından olaylara geçebilir. Bunları sabırla karşılamalı. Çünkü çocuğun bunları etkilerle çocuğu. Bir de çocuğa süt verme döneminde de annenin durumu çok ama çok önemlidir. Çünkü çocuk onunla gelişeceği, büyüyeceği için, çocuğun bütün hücreler oluşacağı için çocuğu etkiler. Şimdi bir çocuğun ne kadar süt emmesi gerekiyor? Bir zaman olarak Allah Teala bunu bizlere bildiriyor. Yani süt verme döneminin zamanını Allah bize bunu bildiriyor. Mevlamız şöyle buyuruyor. Bakara suresi ayet 233'te. Estağfirullah, bismillah. Vel validatü, anneler, yurdi'ne, emzirirler, evladehünne, yavrularını, doğan çocuklarını, havleyni, kamileyni. Havleyn, 2 yıl. Kamileyn, tam 2 yıl. Demek ki anneler, çocuklarını tam 2 yıl emzirirler. Dikkat buyurun bakın orada. Fiil geliyor. Yurulduğuna fiil. Emir gelmiyor. Kim için bu? Limen kâne erade en yutime rıla. Kim ki çocuğun süt dönemini tam yapmak istiyorsa bunu yapması gerekiyor. Yine Mevlam bize buyuruyor. Ahkaf suresi ayet 15'te. Ayeti uzun. Yalnız şu bölümü alacağım. Sebillah. Ve hamlühü ve fisalühü. Kadının hamilelik dönemi ve fisalühü ve çocuğun ayrılma dönemi, yani kadının hamile kalıp çocuğunun ayrılma dönemi, hepsi bunlar nedir? Toplamı selasüne şehren 30 ay. 2,5 sene. Şimdi bu iki ayet-i kerimeyi bir araya getiren müfessirler, büyüklerimiz şöyle buyuruyorlar. Eğer çocuk 6 ayda doğarsa, tabii çocuk 5 ayda doğarsa yaşamaz, ölü doğar zaten. Diri doğmaz. Eğer çocuk 6 ayda doğarsa, tabii ömrü varsa yaşar. Dünyaya biraz uyumu zor sağlar, fakat yaşar. İşte eğer bir çocuk 6 ayda doğmuşsa, mutlaka annesinin buna 2 sene süt vermesi gerekiyor, 30 ayı doldurması için. Eğer çocuk 8'de de doğarsa, tabii ülkemizde buna yaşamazlar. Dünyanın bazı yörelerinde, ki Mısır, Sudan gibi yörelerinde yaşarlar. Bunun tabii ayrı hikmetleri var bunda, konuya girmeyeceğim. Ülkemizde eğer bir çocuk 8 ayda doğarsa yaşamaz. Eğer çocuk 7 ayda doğarsa o da yaşar. Ömrü varsa tabii. O zaman demek ki ne gerekiyor? 30'dan 7 çıkarın, 23 kalıyor. Demek ki ona da 23 ay süt vermesi gerekiyor. Eğer çocuk 9 ayda doğarsa 39 çıkarın, 21 kalıyor. Demek ki ona da süt olarak 21 ay süt verilmesi gerekiyor. Tabii bu anne sütü çok önemlidir. Demek ki anne sütü yanıtacak dünyada bir şey yoktur. Yoktur. Yalnız bir kadın çocuğuna süt vereceği zaman mümkün olduğu kadar her süt verişinde besbeyle vermesi gerekiyor çocuğuna. Ve yine kadının imkanı olduğu ölçüde cünüp olmadığı zamanlar, tabi adet günleri müstesna, onunla müstesna, hatta kadın adet günlerinde bile tabi hükmen cünüp olduğu için mümkünse göğsünün başını yıkayıp çocuğa besmele ile süt vermesi makbuldür. İki kardeş varmışlar. İkisi de hem alim zahiren hem batini, yani el tasavvuf, velayet sahibi, ikisi de iki kardeş varmışlar. Fakat birisinin keşfi, kerameti, keşif yani kalp gözüyle görmek, bu anlama geliyor, daha üstünmüş. Bu iki kardeşten biri, küçük olanı bir gün camiye erkence gitmiş, mihraba oturmuş, cemaatine sohbet yapmaya başlamış. Henüz daha ancak bir iki saf cemaat varmış, büyük camiymiş, cami daha boşmuş. Biraz sonra bunun abisi camiye geliyor. Cami boş olduğu halde abisi arka duvarın kenarından sürtünerek duvara camiye giriyor. En arkada bir köşeye büzülüp oturuyor oraya. Oradan kardeşini dinliyor. Fakat bu durum kardeşini rencide ediyor kardeşini. Kardeş bundan alınıyor. Cami boşken abi önlere gelmedi. Arka duvara sürtünerek kenara gitti. Ta köşeye oturdu. Uzak kaldı benden. Yani beni dinleyip istemiyor diye alındı bundan. Eve gelince annesine şikayete bulunuyor. Anneciğim, ben bugün abime gücendim. Neden yavrum diye annesi. Anneleri ama çok salih kadınmış anneleri. Zaten genelde böyle olur muhtemelen böyle. Annesi neden yavrum diyor. Anneciğim diyor, ben de işte camiye gittim. Otur mihraba, sohbete başladım. Henüz daha bir iki saat cemaat cami boştu. Abim önlere gelmedi. Demek ki beni dinlemek istemiyor, benden hoşlanmıyor, arkaya oturdu diye. Annesi yavrum, abin de böyle bir şey yapmaz diyor. Abini çağıralım, bunun nedenini soralım, öğrenelim bunu diyor. Çağırıyor annesi, hemen geliyor tabii. Buyur anneciğim, bak diyor, senden diyor kardeşin şikayetçi. Sen böyle bir yapmışsın. Anneciğim diyor, ne olur beni zorlamayın, bir şey söylemeyin bu neden oldu. Hay annesi, yavrum diyor, söyle. Annenin beni senin madem emrediyor, bunu söyle diyor. Peki anneciğim diyor, şöyle diyor şimdi. Anneciğim diyor, cami kapısından girip baktım ki diyor, cami içine melekler dolmuşlar diyor. Kardeşimin vaizinin sohbeti dinliyor, melekler dinliyorlar diyor. Melekler baktım, artık önde yeri bulamadım. Melekleri de ezmeye onlara çarpmayayım diye duvara yan sürüne sürüne arkadan gittim. Ancak bir yer bulabildim. Bunun dolayı diyor. Bunun üzerine şimdi küçük kardeşi annesine, anneciğim, beni sen doğurdun, onu da sen doğurdun anneciğim. Bana sütü sen verdin, ona sütü sen verdin anneciğim diyor. İkimiz aynı ilmi okuduk. Neden o görüyor, ben göremiyorum diyor. Annesi, yavrum, kabahat bende diyor annesi. Senin kabahat yok yavrum diyor. Neden anneciğim diyor. Bir gün diyor, gece diyor, gusül icap eden hal vardı aramızda, babanın aramızda. Fakat sen de çok ağladın diyor. Sen çok ağladın diyor. Aceleden besmeyi de unuttun. Sana besmeyesi süt verdim yavrum diyor. O durumda onun için sen göremezsin bunu buyuruyor. Tabii şimdi günümüzde herkes evladan şikayeti oluyor. Çok yaramazlık, çok şöyle, çok böyle yaramazlık oluyor. Demek ki anne baban da bunda tabii ki bir suçtan nasibi var tabii bunda. Şimdi çocuğun tabii bir de yavaş yavaş artık yetiştirilmesi konusu geliyor. El veledü emanetün indel validani. Çocuk ana babaya bir emanet. Onların değil aslında. Onlara bunu yaratmadılar çünkü. Yaratmadılar. Onu yaratan Yüce Mevla yarattı. Rabbim ona ruh da verdi. Dünyaya gönderdi. Demek ki çocuk ana babaya Allah'ın bir emaneti. Evde'ahü tahiren ala fıtratil İslami. Allah Teala çocuğu ana babasına tevdi etti. Emanet olarak verdi. Tahiren tertemiz. Tertemiz verdi. İslam fıtratı üzerine çocuğu verdi. Şimdi çocuğun tabii artık yetiştirilmesi meselesine iş kalıyor. İza tekelleme sabiyyü, çocuk yavaş artık bir konuşmaya başlayınca biz tabii geldi ne yaparız? Anne desin, baba desin, şu bu dersin deriz. Halbuki şöyle gel demesi gerekiyor Peygamberimizin bize tavsiyeleri. yuallimuhu evvelen la ilahe illallah. Önce çocuğa ilk olarak bunu öğretmek gerekiyor. Nasıl ki bir kimse ölmek halindeyken ona bu kelimeler söyleniyor. Ölüm halinde. Kişi artık ölüm halinde, son nefesinde yanında bulunan bir yakını ne yapar? Ona bunu söyler. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Kişinin son sözü olması gerekiyor. İşte çocuğun da yavaş yavaş pelte melte böyle yamuk yumuk ses şey başlayınca, dil çıkma, baş konuşma başlayınca evvel açıyor, bunu söyleme gerekiyor. La ilahe illallah. La ilahe illallah diye çocuğa bunu önce kulağına, yana başında böyle söylüyor söylüyor. Ondan sonra yavrum hadi söyle bakalım yavrum diye la ilahe illallah diye çocuk bunu yavaş yavaş başladı mı ara sıra bunu tekrarlaması gerekiyor böyle. Devamlı böyle açığın bir hafızasına yerleştiriyor bu kelime-i tevhid. Sümme Muhammedun Resulullah. Çocuk bu la ilahe illallah bunu güzel söyledikten sonra ikinci bölüme geçilir. Muhammedun Resulullah. Muhammedun Resulullah. Muhammedun Resulullah. Ondan sonra birleştirilir. La ilahe illallah. Muhammedun Resulullah. Artık çocuk bunu tekrarlasın böyle. Oynarken, koşarken, atarken çocuk bunu tekrarlaması gerekiyor. Ve izâ ekele ve şerebe yuallim bismillah. Ve çocuk artık yavaş yavaş kendi kendine şu artık bir şey yemeye, içmeye başlayınca o zaman çocuğa besmele öğretmek gerekiyor. Yavrum su verilir. Şöyle bakayım yavrum. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bu da böyle tekrar tekrarlana. Çocuk bir yudum bir şey içecek. Yavrum söyle bakalım bismillahirrahmanirrahim bakalım yavrum. Bir şey yiyecek. Bunu söyle bakalım. Ve bir de ve yedülyumla bir de çocuğa sağ eliyle almasına çok durulacak. Özellikle böyle. Çocuk su içecek. Yavrum sağ eline bakalım yavrum. Mesela çocuğa bir hediye getirilir. Çocuğun sevdiği bir çikolata bir şey getirilir. Eğer çocuk söyle uzatırsa verme gerekir. Yavrum bak cicik elini ver bakalım yavrum diye çocuğa böyle tatlılıkla severek çocuğun devamlı sağ eline vermeli, sol eline vermemeli. Çocuk bir lokma alacak olsun, su bir şey içecek olsun, sağ ile yemesini öğretme gerekiyor. Ondan sonra diğer işlerinde mesela bir şey giyecek, evvela sağ kolunu giyecek, sonra sol kolunu. Gerek gömlek olsun, gerek pantolon bir şey, pijama olsun, hatta gerekse patikleri olsun, önce giyerken sağ ayağını giyecek, gömlekse önce sol kolunu giyecek, sol kolunu, sağ kolunu giyecek, sonra sol kolunu girecek. Yine çocuk mesela bir yerde annesi eve geliyorlar, çocuk hafif yürümeye başlamışsa, yürüyor böyle, önce sağ ayağında eve girecek, evden çıkarken yine sağ ayağında dışarı çıkacak. Bunları da öğretmek gerekiyor çocuğa. Yani çocuk bir İslam ahlakı ile yetişirse. Tabi bu arada özellikle annenin bu işe daha da sorumluluğu var. Eve gelen misafir hanımlarla eğer boş şeylere konuşulursa, sürekli televizyon açılırsa, şunda bunu açılırsa, tabii çocuk da bu boş içerisinde, bu ortamda çocuğun ahlaka da kötü ahlak sahibi olabilir çocuk. Bunun için elden geldiği kadar hanımlarımız da Allah-u Teala inanan, İslam'ı yaşayan, pek ömrünü boşa geçirmeyenlerle görüşmeleri gerekiyor onların da. Ömrünü boşa geçirmeyenlerle. Mesela yalnız gün yapmak, yemek, içmek, kahkahalar, şunlar, dedikodu, gıybetlerle tabii vakit geçirmeye gerçekten değmez. Ömür kısa çünkü. bir ebedi bir alem var. Şimdi çocuk Allah'ın bize bir emaneti tabii. Ne gerekiyor bir de? Çocuğun bir de namazdan başlatılması yaşı meselesi var. Çocuğun namaza başlatılması gerekiyor. Allah Teala bizlere buyuruyor bu konuda Taha Sûre ayet 132'de Estağfirullah Bismillah ve emr ehleke bis salati vastabir aleyha ilah. Mevlamız buyuruyor ve emr ehleke Mevla buyuruyor. Ey Müslüman, ey mümin, ehline yani eşine de tabi bu arada korunmuş çocuk, çoluk çocuğuna, evladına da namaz kılmayı emret, söyle. Yani bundan öncelikle baba, tabi sonra anne, bundan sorumlu oluyoruz hepimize. Çocuğun namazından. Allah bize bunu emri velilere. Peki efendim çocuğu zorlamak olur mu acaba? Böyle çocukcağım oynasın. Güzel ama çocuğu nasıl okula gönderiyoruz? Çocuk 7 yaşına henüz daha yeni giren bir çocuk. Hele kışın, katı kışlarda, soğuklarda bir de çocuk sabahçı da olabiliyor. Olabiliyor. Zavallı yavru böyle. Uykusunun tatlı anında sekreterden kaldırılıyor. Okula gönderiliyor. Bunu kimse bunu anımsanmıyor kimse bu konuyu hiç böyle. Efendim işte gitsin işte lazım mı istikbali için. Halbuki ne dedin ya istikbali? Kaç senelik hayat var ki dünyada? Yani çocuğun ebedi istikbali var. Öbür alemi var. Bunun için Allah emrediyor velilere hatta çocuk gitmek istemese bile uykusuna kalkmak istemese bile ne yapıyor? Anne babanı zorluyorlar. Zorluyorlar, kaldırıyorlar, zorluyor, kaldırıyorlar. İcabında bir zorlama, azarlama, bağırma, çağırma oluyor. Okula çocuk gönderiliyor. Namazı evinde kılacak. Sıcak sobanın başında ya da evde kalorifer var evinde. Çocuk abdestini alacak, evde kılacak, namazı çıkacak. Bunun için Mevlamız buyuruyor. Ve emur ehleke bis salati. Ehline çoluğuna namazı emret, kıldır yani. Ama arkadan Mevlam şöyle buyuruyor. Vasta bir aleyha. Kendine namaz kılmadan sabret ama ha Mevlam buyuruyor. Kendi kılmadan sen kıl yavrum. Olmaz tabi da. Peki çocuk acaba hangi yaşta namaza başlaması gerekiyor? Tabii doğal olarak eğer bir evde İslam yaşanıyorsa anne baba daha büyük abiler varsa, ablalar var onlar da, eğer evde namaz kılınıyorsa ve gelen misal hanımlar da evde namaz kılarlarsa, yine bu anne bir yere gitse orada namaz kılınıyorsa, çocuk zaten küçük yaşında onlara göre göre çocuk da özenir. Çocuk da özenir, ben de kılacağım der çocuk daha o yaştan gelmeden de. Çocuk da yatar, kalkar, secdeye gider, elini başı bir şey yapar. Yani İslami bir ortamda havası yetişirse zaten çocuk o havayı alır. Fakat çocuğa kıl diye emretmek bu ne zaman başlıyor? Buyuruyor Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri Muru evladeküm bis salati. Evladınıza namaz kılmayı emrediniz. Ve hum ebnâvi seb'i sinine. Onlar 7 yaşına geldiği zaman onlara namaz kılmayı emredin, kıldırın yani. Yaşına gelince. Peki ama çocuk yaşına geldi ama bir şey okumasını bilmiyor. Namaz kılacağını bilemiyor. Demek ki ne gerekiyor? Daha önceden. Daha önceden yani çocuğa tabi bu kelimeyi tevhidten sonra besmeleden sonra çocuğa önce kısa süreler. Yani Kulüballah gibi, ondan sonra Fatih-i Şerif gibi tabi bunlar şey öğretmek gerekiyor. Yine çocuğa İslam'ın şartlarını, imanın şartlarını öğretmek gerekiyor. Çocuğa arada bir abdest alması öğretmek gerekiyor bunları. Yani çocuk 7 yaşına geldiği zaman demek ki namaz kılacak duruma getirilecek çocuk. O duruma gelecek çocuk. 7 yaşından gelince artık bak yavrum alacak bunu önüne annesi babası. Bak yavrum artık sen elhamdülillah büyüdün. 7 yaşına geldin. Bak Allah emir diyor. Allah'ın peygamber emir diyor. Artık sen namaza başla bize haber. Diyecekler kendisine. Namazı kılacaklar. Ve bunun namazın da dikkatli izleyecekler. Yani kılsın derken. Kılsın diye. 10 yaşına kadar çocuk arada bir tek derse, uykusu geldi, yas yıkılmadan yattı, şu oldu, bu oldu, çocuğu azalamak yok. Yani çocuğa namazı sevdirerek, okşayarak, tabii çocuğa bu arada namazın güzellikle anlatmak gerekiyor çocuğa. Allah emri olduğu, Allah bundan çok razı olacağını, bir de art aleme bahsetmek gerekiyor. 10 yaşına kadar ama çocuğa bu yönden bağırmak yok. Vadribühüm vehüm aşrı sinine. Çocuk 10 yaşına gelince, 10 yaşına geldiği halde erkek olsun, kız olsun, eğer namaz kılmayacak olursa, Peygamber şöyle buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, vadribühüm, o zamanlara vurun. Vurun. Sopa var mı İslam'da? Dövmek var mı İslam'da? Aziz cemaatimiz, şimdi çocuk hiç okula gitmiyor. Kaşığı geliyor, kaşığı gidiyor, kaşığı gidiyor. İlk öğretimde mecbur, zorunlu. Kim bundan sorumlu? Veli bundan sorumlu. Ne yapar baba? Artık çocuk durmadan kaşıyor, kaşıyor, geliyor. Tabii kulağın çocuğun kulağına şeker, tokata vur götürür. Götürür mü? Götürür. Böylece. İslam'da evet namaz, 10 yaşından namaz kılmasa dövmek var ama nasıl dövmek ama? Bu da sınırlı ama. Efendim ben kızım çok döverim. Hayır, hayır dövmezsin. Neden? Evladın emanet senin. Çocuk namaz 10 yaşından sonra kılmazsa sopa kullanmak yok. Sopa yasak. Çocuğun başına vurulmaz, yüzüne vurulmaz. Çünkü çocuğun beyni sarsar. Körpe beyin. Zarar eder. Yüzüne vurulmaz. Baş yüzünün dışında başka bir yerine çıplak elle ancak üst sebe vuracak. Aslında bu çocuğun can acıtması olmayacak bu. Yani bu bir can acıtma. Olmayacak bu. Nedir bu? Yani namaz kılmazsa bunda sonuçta bir cezalandırma var. Bunda bir sorumluluk var. Çocuğa bu bilinci aşılamak için bu. Yani gerçekten bu bir dövme değil aslında. Çocuğa bu işkence değil bu aslında. Bakın dikkat buyurunuz. Sopa kullanmak yasak. Hatta elinde yüzük olup da zarar verirse onu çıkarması gerekiyor. Ancak çıplak elle çocuğun başına vurmak yasak, yüzüne vurmak yasak. Kaba yerlerine ancak 3 kere vuracak. Tabağında gülmeyecek, biraz sert duracak. Yani çocuk şunu bilecek ki namaz kılması lazım. Namaz kılmazsa bu bir cezayı gerektiren bir iştir. Ki artı tabi buna iş kalmasın diye. Bir de bu arada dua etmemize gerekiyor. Evlatlarımızın namazını kılmaları için. Allah Teala bize buyuruyor. İbrahim suresi ayet 40'ta. Estağfirullah. Bismillah. Rabbi cealni mukime salati ve min zürriyeti. Rabbena ve tekabbel dua. İbrahim suresi ayet 40. 40. ayet. Bunu inşallah ezberlerim işlerse okuyorum bunu inşallah. Rabbi cealni mukime salati ve min zürriyeti Rabbena ve tekabbel dua. Bunu Hatip İbrahim Aleyhisselam okudu bunu. Okudu bunu. Anlamı şu. Rabbi cealni mukime salati. Rabbim benim namazımı güzel kılıcı eyle. Bakınız bir peygamber. Hem de ul-azim peygamber. Ebu'l-Enbiya. Büyük peygamber. Namaz kılmıyor mu? Tabii kılıyor. Öyle namaz kılıyor. Ama kıldığı namazını beğenmiyor ki. Çünkü Allah'ı bilir Celaluhu. Marifetullah sahibi. Öyle büyük Allah Celaluhu yerin göğü yaratan Mevla tabi namazını küçük görüyor. Küçük görüyor namazını. Bunun için böyle dua ediyor. Rabbim beni namazını güzel kılıcı eyle ve min zürriyeti benim zürriyetimi de neslimi de evlatlarımın torunları devam ediyor. Onlara da namaz kılıcı eyle ya Rabbi onlara da. Rabbena ve tekabbel dua. Rabbim bizim duamızı kabul eyle diye. Demek ki iki türlü olacak bu. Bir dua olarak Allah'a kişi bunu okuyacak. Allah'a kişi dua edecek. Ya Rabbi evladımı kötülükten koru, hayırlı eyle diye dua edecek. Evladımı namaz kılma nasip eyle Allah'a dua edecek. Bir de tabi fiil olarak da üzerine duracak. Bir hadis-i şerif okuyorum inşallah şimdi Müslim'den, Sahih Müslim'den. Buyuruyor Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, İzâ mâtel insanı, bir insan öldüğü zaman inkata amelühü, ameli kesildi. Orada artık amel geçmiyor. Yani bir insan öldü mü, öldüğü anda artık bir ibadet yapamıyor artık. Yapacak, her şeyi gördü. Nasıl yapacak ama? Hayır, da kesildi. Ama detayları artık dürüldü, kapandı artık. İlla min selasin, ancak üç kimsenin, yani burada üç grubun, bu üç sınıfın amel defteri açık kalıyor yine. Devam ediyor sevapları yani, devam ediyor. Nedir bunlar? Birincisi, sadakatin cariyeti. Bir kimse hayatında, sağlığında bir sadakayı cari yapmışsa, sadaka biliyorsun Allah yoluna bir şey vermek, cari devamlı, akıcı gelecek. Böyle cami gibi, Kur'an kursu gibi, işte hayırlı bir eser bırakma gibi yaparsa, o kimsenin arkasından da orada namaz kılındı müddetçe ya da çeşmeden su içildi müddetçe ya da bıraktığı eserinden, ilimden, kitaptan yaralandığı müddetçe o kimseye kabrinde sevabı gidiyor. Açık kalıyor. İkincisi, ev ilmi yüntebehu bihi. Bir kimse arkadan bir ilim bırakmış, o ilimden insanlar yaralanıyorlar. İslam açıdan, Allah açısından, ibadet açısından yaralanıyorlar insanlar. Mesela birine işte namazı öğretmiş, Kur'an-ı Kerim'i öğretmiş, bir şeyler yapmışsa, bunun ilmine yaralananlar, o ibadet yaptıkça buna sevabı geliyor. Üçüncüsü, ev veledin salihin yed'u lehu. Arkadan salih evlat bıraktı ise, salih evlat. Arkadan yani hayatında evladın üzerine çok düz durmuş. Yani bilmişsek sevgili kardeşlerim, evladın değerini, insan, mal, mülk hep buna yalan gerçekten böyle. Hatta kişi ne kadar malı olsa, mülkü olsa da Allah korusun, eğer evde hayırsız oldu mu, hem o kişinin malı mülkünü yere batırır, hem o kişiyi hasta eder, mezara gönderir Allah korusun. Bunun için ana baba yani dünya işinden öncelikle evladına ilgilenmesi gerekiyor. İlim öğrenmesi, namaz kılması için, arkadaşları için ilgilenmesi gerekiyor. Demek ki bir kimsenin arkadan salih evlada hayır evde kalırsa o dünya dua etişe ana babaya gidiyor. Şimdi bir kimsenin evladı namaz kılıyorsa, kişi hayatta bile olsun şu anda, ana babına yaralanıyorlar bakın sevgili kardeşlerim. Yani Allah-u Teala öyle bir yapmış ki, düzeni kurmuş ki Mevlam, ana baba onu tabi doğuracak, bakacak, eğitecek, terbiye edecek, onu İslam'a geliştirecek. Onun görevi bu. Sonra o çocukta, İslam yaşayan çocukta namaz kılıyorsa, o anne baba hayatta da olsa onda yaralanıyorlar. Bizim bunu buyuruyor Mevlamız yine İbrahim Suresi ayet 41'de, Bismillah. Her zaman namazı okuyoruz canım. Son namazın son etiyatı okuyoruz. Okuyoruz. Rabbena ufirli veli valideyye velil müminine yevme yakumu hisab bakınız. Biliyorsunuz her namazda, her son oturuşta, iki rekatta olsun sabah gibi, üç olsun akşam vitri gibi, dört rekatta olsun, her namazın son oturuşunda ettiyatı barikadan sonra Rabbin atina ve bu okunuyor. Rabbena ufirli veli valideye bakınız. Rabbena, ey benim Rabbim, güzel Rabbi, yaratan Rabbim, ufirli, beni affeyle. Ve bakıyoruz. Daha veli valideye, annemi babamı da affeyle. Şimdi düşünelim. Bir kimsenin çocuğu var. Verelim ki 5 yaşında olsun şu anda. Çocuk 6 yaşında olsun. Tabi böyle çocuk 7 yaşında ise zaten başlaması gerekiyor. Şöyle kabul edelim ki bir kimsenin çocuğu 7 yaşında. Erkek kız. Ama elhamdülillah İslam ahlakını benimsemiş. O ortamda yetişmiş çocuk. Onu benimsemiş. Çocuk namaz kılıyor. Tabii çocuğun yaşı 7 olduğuna göre henüz daha hiç günah yok kendisine. Çünkü bir çocuk bülüğ çağına kadar ne yaparsa yapsın ona günah yazılmıyor çocuğa. Ama sevabı yazılıyor. Sevabı birikiyor sevaplar. Yani çocuğun bu avantajı var bakınız. Yani çocuk ergenlik çağına gelince manevi bir sermayesi birikti ama çocuğu. 2 sene, 3 sene çocuk namaz kıldı, konu okudu, şunu şunu yaptı. Elhamdülillah muazzam sevap birikti. Hiç günah yok. Günah yok. Tabii çocuk böyle devam ederse inşallah Teala çocuğun garantisi oluyor böylece. Ayrıca şimdi çocuk ne yapıyor? 7 yaşında, 10 yaşında çocuk. Namaz kılıyor. Okuyor namazında. O temiz kalbiyle, o günahsız diliyle okuyor. Rabbena gfirli, Rabbi beni affeyle. Veli valideyye, ya Rabbi, annemi babamı da affeyle. Bak dua muhteremler. Ediyor böylece. O anne baba hayatta da olsa, çünkü dua ettikçe, tabi günahsız lisan değil, tertemiz kalp çok dua ediyor. O anda anne baba bir işten meşgul salar bile, çocuk namaz kılıyor, dua ediyor. O anda anneye babanın günahlarından silmeye başlıyor. Eğer ölmüşlerse, tabii çocuk büyük olsa fark etmez. Eğer anne baba ölmüşlerse, o anne babanın evlatları dünyada namaz, her namaz kılışlarında bu Rabbena fili velda belval okuyunca onlar kabirde olsalar, velev ki kabir azabında bile olsalar, her namaz kılışı çocuğun onların kalbi azalıyor, biri hafifliyor, hafifliyor, hafifliyor, günü azalıyor derler. Bakın avantaja bakın böyle işte. Ve Allah Teala şöyle buyuruyor. Tahrim Suresi ayet 6'da. Tahrim Suresi, Mülk Suresi'nin bir baş önünde. Ayet 6'da. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenü, Allah Teala buyuruyor. Ey müminler, Allah buyuruyor. Bize elhamdülillah. Buyur ya Rabbi, anlamına geliyor. Ku enfüseküm ve ehliküm nara. Ku koruyun, sakının. Enfüseküm kendi nefsini, kendinizi. Ve ehliküm ehlinizi. Yani eşinizi, çoluğunuzu, çocuğunuzu, torununu da onu da koruyun, sakındırın, onları gözetleyin, koruyun, uyanık olun. Neden? Naren ateşten, ateşten. Yani cehennemin ateşinden kendinizi de çoluğunuzu da aman koruyun. Dikkat üzerine gösteriniz. Allah bunu emrediyor. Şimdi aziz cemaatimiz, Allah korusun bir çocuk dünyada, ufak çocuk mesela, soba yanıyor, bir şey yanıyor. Çocuk aman sobaya gitmesin. Hele soba üzerinde bir güğüm müğüm varsa, denim melik kaynıyorsa, O zaman daha insan dikkat kesiliyor. Ama çocuğa bakın, ama çocuğa bakalım sobaya gitmesin diye. Bakınız, dünya ateşini nasıl çocuk koruyoruz? Ama bir de cehennem ateşi var. Var mı? Var. Onu Rabbim yarattı. Mevlamız buyuruyor, Bismillah. Bi'iddet lil kafirin, Mevla buyuruyor. İnkarcılar için cehennem hazırlandı, Mevlam buyuruyor. Yedi tabaka hazırlanan cehennem buyuruyor. Böyle. Cehennem var adı cemaatimiz. Bunun için demek ki bir ana baba evladını seviyorsa ki genelde seviyor derler. Evladını insan yanı bulunduğu andaki rahatlığını değil de ilerisini düşünme gerekiyor. Bu evlat da zaman gelecek, büyüyecek, ölecek. O da mezara gelecek. O da mahşere gelecek. Allah ona bunu soracak. İslam'ı soracak. Tabii orada çocuk da Allah'a şikayette bulunacak. Ya Rabbi, bana babam dinimi öğretmedi. Annem bana dinimi öğretmedi. Bana namaz öğretmediler. Kur'an bilmiyordum diyecek. Gerçi bunlar özür olmayacak. Çünkü çocuğun sonra kendisi ölmesi gerekiyor bunların. Ama anne baba da görevi ihmal ettiği için onlara bundan sorumlu olacaklar. Tabii çocuk da onların göz önünde cehenneme atılacak muhteremler. Evliyullah şöyle buyuruyorlar. Çocuğun kalbi diyorlar. Ufak çocuğun kalbi cevher gibi, mücevher gibi, nur gibi parlaktır. Yani kalbi günahsız tabii çocuğu. Yani çocuğun kalbinde kimseye karşı kin yoktur, düşmanlık yoktur. Hatta bunun örneği, mesela çocuklar kavga ederler. Hatta dövüşürler, birbirine işte kötü söylerler, ağlaşırlar. Bazen anneleri kavga ederken onları hemen barışır, yine oynarlar. Yani çocukların kalbinde kesinlikle böyle kin yoktur, hasetlik yoktur, bir şey yok çocuklar. Temizdir. Bir de yine buyuruyor alimler, çocuklar diyorlar, yaş hamura benzer buyuruyorlar. Çocuk yaş hamura benzer buyuruyorlar. Hamur yaşken ne yapar kadın bundan? İstediğini yapabilir. Börek de açabilir. Pasta yapar, efendim, kurabiye yapar, poğaça yapar, yapabilir böylece. Ama hamur bir defa pişti mi, artık o şekilde kalır böylece. Böyle buyuruyor alimlerimiz. Çünkü diyorlar, yani küçükken taze yaş hamur gibidir. İsterse hanım bunu yuvarlak yapar, ister uzun yapar, ister yufka açar, ister makarna keser, her şeyi yapabilir. İşte çocuk da her bir kılığa girebilir azı cemaatimiz. Yani çocuk evinde İslam'ın görünmesi yaşanmazsa, çocuk dışarıda, orada, burada kötü çocuklarla arkadaşlık yaparsa, tabii kötü söylemesi öğrenir, sövmesi öğrenir, ahlaksızı öğrenir. Tabii sonradan çocuk da büyüyünce artık pişmiş hamur değişir mi? Değişmez. Yine şöyle buyuruyor alimlerimiz, çocuk diyorlar, temiz, verimli, mümbit toprağa benzer diyorlar. Temiz, verimli, mümbit, yetiştirici toprağa benzer diyorlar. Toprağa ne ekersen onu alıyorsun. Çocuğa da ne öğretsen onu tekrarlar. Çocuk, efendim çocuk bir gün televizyon başlarında, anne baba da o şekilde. Eve gelirler, hiç çocukla ilgilenen yok. Evde bir İslam bir konuşma yok. Evde bir Kur'an okunmuyor. Evlerimiz Allah korusun, cehennem çukuru azı cemaatim, evlerimiz yani. Baba gelin ve yorgunum ben der. Anne ben bugün bıktım bunlardan der. Başım çatıyor bunlardan der. Aşağıda televizyonu. Tabi çocuk da arada kendine göre bir şeye bakar orada. Hele tabi çizgi filmde korkulu oldu mu şuradan gitti azı cemaatim. Yani öyle şiddet filmde, korkulu filmde şunlar bunlar şey konular seyrettiğimi çocuk bitti zaten böyle şey. O çocuk büyüyünce evhamlı olur böyle. Asabi olur. Çocuk rahatsız olur. Çocuk yaramazıyor zaten. Bunun için demek ki çocuk temiz toprağa benziyor. Ne ekersek onu veriyor. Çocuk Kur'an öğreniyor. Besmele öğreniyor. Allah demesi öğreniyor. Hep onlar çıkar şu ağzından. Onlar çıkar. Bunun için çocuğu insan kendi eğittiği gibi, evine yetiştirdiği gibi özellikle aileler kimle görüşüyorlar? Dikkat etmeleri gerekiyor buna. Şimdi az cemaatimiz günümüzde bir afet var. Yani ülkemiz için, vatanımız için, tabii yerimiz için gerçekten büyük bir tehlike sinyaller yani beliriyor. Nedir bu da? Özellikle uyuşturucu mafyası, terör örgütleri, hatta bu kapatçı mafyalar ve bu arada bölücüler. Bunlar artık günümüzde çocukları kullanmaya başladılar. Başladılar. Bu tabi nasıl oluyor? Tabi her şeyin bir suçuna bir kökeni var. O ilme gerekiyor. Nedir? Ne yazık ki eğitim sistemimiz berbat olacak ama tek eleme. Eğitim sistemimiz böyle. Çocuklara bir şey verilemiyor. Verilemiyor böyle. Yani maneviyat yok böyle. Huzur bulamıyor çocuklar. Her ne kadar çocuklarımız efendim işte matematik, fizik, kimya öğrense de mesela bugün Amerika'da, Bush'ta fizik, kimya biliyorlar. Biliyorlar ama ona bakın kötüyü kullanıyorlar. Dünyaya kana boyuyorlar. Niye çocuklar ölüyor? Kanlar dolu kalıyor böyle şey. Bunun için eğitim sistemimiz yazık. Yazık. Hele 8 yıla çıkarıldı. Yani ne olur Allah için şu vatanın geleceği için bu inattan geri dönülmesi şart cemaatimiz. Şart böyle şey. Çocuk için 5 sene yeterlidir. Ondan sonra özellikle meslek okulları olması gerekiyor. Çocuk, her çocuğun ayrı bir yeteneği vardır. Her çocuğun ayrıdır. İşte gerek öğretmeni, gerek ebeveyn, ana baba çocuğun yeteneğini bulması gerekiyor. Çocuğun her şeyi okuyamazlar. Allah bunu vermemiş herkese. Sıkar bazı insanları. Çocuk pratik olarak çok şey yapar ama okuyamaz. Okuyamaz. Bunun için tabii İmam Hatip de olsun, diğer meslek okulları olsun, aslında bunların orta kısmı açılması gerekiyor. Gerekiyor. Tabii isteyen, biraz dini eğitim almak isteyen İmam Hatip'e gider. Gerçekte bir ana baba oğlunu buna zorlamamalı. Kimileri aman oğlum hafız olsun. Zorluyorlar. Çocuğu baskı, zorluklar. Ama çocuğun o yeteneği yok. Çocuk hafız olsa bile onun İslam'a zarar oluyor. Yaşamıyor çocuk onu yaşamıyor. Bunun için her iki ana baba çocuğun küçükken daha. 5 yılını bitirdi mi yeteneğe bakmalı. Çocuğun hangi meslek dalında bir yeteneği var, hevesi var, ağır isteği var onu yönlendirmeye çocuğu. İsteyen imam tabi, tabi gider. İsteyen başka meslek isteğine gider. Tabi bu arada meslek okullarına önü açılmalı. Onlar üniversiteye girebilmeler tabii. Böyle bir ayrımcı yapılmamalı böyle. Eşitliği uygulanmalı. Yani bunu yapmaları gerekiyor. Aksi halde adı cemaatimiz ne oluyor gençlerimiz bakınız. Okullarda. Okullarda. Ufak çocuğa sigaraya başlıyor. Sonra bire mira falan derken işte madde bağımlılığı, tineri, hapları, şunları bunları tabii uyuşturucu mafyasının tek amacı para. Para itirazı. Bunun için ne yapıyorlar? İşte bazı çocukları elde ediyorlar. Onları böyle maddeye alıştırıyorlar. Onların vasıtasıyla okullara sızıyorlar. Ne yazık ki her gün bu oran artıyor madde. Yani okullardaki bu madde bağımlılığı, tabii buna haber ahlaksızlık, dejenere her gün artıyor bu. Artıyor bu. Demek ki milli eğitim sistemi bunu önleyemiyor. Yetersiz bu sistem. Bunun baştan görüşme gerekiyor. Peki ne olacak bu gençlik? Efendim işte bunlar çocuk canım bunlar. Çoğu çocuk da kapbaşta kullanılıyor böyle. Tabii yönetilen başka yerde böyle. Onları kullanıyorlar. Bölücüler, işte geçen de bari yırtma olayı teşebbüsü de yine çocuklara kullanıldı. Çocuklara kullanıldı. Peki biz ne yaptık? Ne yaptı onlara karşı? Efendim mesaj yayınlandı. Duygusal bazı konuşmalar yapıldı. Efendim bayrak astı. Yeterli mi bunlar? Vallahi değil muhterem. Değil. Bu çözüm değil bu muhterem. Değil muhteremler. Bu yıkılmak için ahşap evi boyamaya benzer bu. Araba hurdalanmış kaportası. Onu boyamaya benzer bu. Gizlemeye benzer bu. Olmaz cemaatim böyle. Böyle barak asmakla efendim mesajla bu iş hali olmaz. Ne gerekiyor? Bugünün çocukları aziz cemaatimiz 10 sene sonra ülkemizin gençliği olacak bunlar. Bunlar çocuk yaşta böyle pisse alışırlarsa böyle alışırlarsa her gün bundan sayıları artıyor. Oran yükseliyor. Ne olacak ilerisi Türkiye'nin aziz cemaatimiz? Ne olacak vatanımız böyle şey? Ne olacak bunlar? Bunun için şöyle bazılarında bir fikri sabit haline gelmiş bir İslam düşmanlığı yani. İslam gelmesin ne olsa olsun gibi Allah onları bu hastalığı kurtarsın inşallah Teala. İnşallah sağ duygularıyla vicdanlarıyla hareket etsinler. Hiç olmazsa vatanın geri düşünsünler hocam. 20-25 sene sonra işte bu çocuklar Türkiye'yi idare edecekler bunlar cemaatimiz. Bugünkü yöneticiler 25-30 sene önce çocuktu onlar. Bak, sıra bunlara geldi. 25 sene sonra bu çocuklar Türkiye'yi yönetecekler. Ama böyle bir hasta nesil böyle. Madde bağımlısı, ahlaken çökmüş, inansız, ilkesiz bir nesil. Bunlar halinde ne olur vatan ne olur? Sevgili kardeşlerim, tabi bu arada evladımızın yetişmesinden ana babamdan sorumlu aziz cemaatimiz. Yani ben ne yapayım değil. Hakkımızı aramamız gerekiyor. Bunun için tabi her neyse meşruiyet içerisinde olarak hakkı aramamız gerekiyor. Yine bu arada evladım için Allah-u Teala çok da dua etmemiz gerekiyor. Rabbim inşallah yetkili yetkisiz bu iş abiyorum burnunu sokan Allah-u Teala inşallah onlara inşallah Mevlam onlara inşallah vicdan versin Mevlam onlara. İnşallah sağduyuları hakim olsun da inşallah milli eğitim sistemi inşallah yine baştan bir gündeme gelsin inşallah. Lillahi Teala Fatiha.